Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vassal. Heybeliada ormanlarından herkese merhaba. Biz kayıt yapıyoruz bugün ve Heybeliada'da bir ormanın içindeyiz. Belki kuş seslerini duyacaksınız. Belki hafif ağaçların esintisini, dalların çıkardığı sesi. Şimdi böyle güzel bir ortamda tabii konuşacağımız konu oldukça sert. Cinsiyet temelli ayrımcılığa, şiddete, evde, okulda, iş yerinde, sokakta, basın ve televizyonda, hastanede, her yerde ama her yerde rastlıyoruz. Yaşamımızın her alanına girmiş durumda. Kadın düşmanlığı, cinsiyetçilik, tecavüz ve cinayetler hız kesmedi. Söze de çok gerek yok. Türkiye 2020 cinsiyet eşitliği raporunda 153 ülke arasında 130. sırada. Ve şimdi burada çok kıymetli konuğum Esmera ile birlikteyiz. Ben sözü ona vermek istiyorum. Ve öncelikle sevgili Esmeray, programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Kendini bize tanıtır mısın? Teşekkür ederim sizin de konuk ettiğiniz için. Güzel bir söyleşi olacağına benziyor. Dediğin gibi kırdayız, şu an ormanın içindeyiz. Şimdi bu soru hayatımda en sevmediğim soru, kendini tanıt kısmı. Evet, işte Esmeray. Şu an pandemice yaşıyorum. Hiçbir şey, şu an her şey durmuş. Bir iş yaptığımız yok doğru dürüst. Fakat yıllarca aktivist bir hayatım, politik bir hayatım oldu. Sonra tiyatro yapmaya başladım. Bu, yani şöyle söyleyeyim, performatik tek kişilik gösterileri, deneyim aktarımı gibi gösterilerim var. Devam ediyor bir şekilde. Kadın hareketinin içinde bayağı aktif çalıştım. LGBT hareketinin içinde epey aktif çalıştım. Taraf gazetesinde bir dönem 2-3 yıl yazdım. Taraf kapanınca sonra kaldık ortada. Özgür Radyo'da 3 yıldan fazla, evet, Cadının Bohçası diye bir radyo programı. Aynı zamanda Taraf gazetesindeki köşemin adı da Cadının Bohçası'ydı. Şimdi yeni bir projem var. Onu pandemi durursa eğer hayata geçirmeye çalışacağız. Bu kadar. Evet, o yeni projelerinden bize bahsedersin zamanımız yeterse, evet. Ama eksik kalan galiba bir de parti çalışmaların var. Özellikle de bu tarla başının kentsel dönüşümüne de çok yakından şahit oldum ve köşe yazılarında bunları da bahsettim. Evet. Bir de tezler var seninle ilgili, evet, yazılmış. Tezler çok fazla var. Çok yani fazla var ama ben birçok böyle öğrenci benim tezimle işte yüksek lisans, işte üniversitede mezun olmak için tez, artık tezler ne işe yarıyorsa hepsinde baya baya, hatta ben çok müzdaribim bu konuda. Yani artık bir ara kestim, yani tez için görüşmek istemiyorum, artık başkalarını arayın vesaire oldum, ama devam ediyor bir yandan. Parti içinde de şöyle, ÖDP içinde çalıştım ben. 97'de açıldı ÖDP, 98'de ben üye oldum. Bir yıl falan kaldım ÖDP'de. Orada da birçok ayrımcılığa maruz kaldık aslında, güya değil ama pratikte kaldık. Ve Kürt sorunu yüzüne bir tartışma çıktı, izipçilik vesaire üzerinden. ÖDP'de o dönem hatırlayan vardır. Ve tasfiye edildik aslında. Tasfiye edildi birçok grup. Bu gruplar tasfiye edilince ben de istifamı verdim. ÖDP'den ayrıldım. HDK kongresinde ben yer aldım. HDP'de, hı hı, çalışmadım ama HDK meclis üyeliğinde yer aldım. Çok fazla aktif olarak çalışmadım. Böyle. Evet. Şimdi bu hegemonyal ortamlarda kimlik kurgusu her birey için eşit koşullarda oluşmuyor. Senin koşulların nasıldı? Mesela In Between, Arada Olmak diye bir oyun sahnelediniz. Evet. Yani mesela arada olma ruh halini nasıl yaşadın, nasıl tanımlarsın? Ya şimdi şöyle, bu sadece LGBT, evet, dünyayı erkekler ve heteroseksüeller yönetiyor. Böyle olduğu müddetçe diğer hiç kimse özgür sayılmaz. Hani çünkü yani kadın, yani erkek ve beyaz olmayan herkes öteki yaşıyor. Herkes arada kalıyor. Hepimiz arada kalıyoruz. Ve bu arada kalanların hepsinin de arasında kalıyoruz biz bazen. öyle bir farklılık var. Yani mekan farklılığı var. Zaman farklılığı var. Bizim ötekileşmemiz daha görünür oluyor. Böyle bir farklılık var. Yoksa en çok hani biz arada kalıyoruz, en çok biz cinsiyetçiliğe maruz kalıyoruz. Ben hiçbir zaman demek istemiyorum. Çünkü şeyi fark ediyorsun. Evet, yani trans kimliğimle ben bayağı bir cinsiyetçiliğe, öteki olma durumuna maruz kaldım. Fakat sakat birisini gördüğümde o benim, ben de onu ötekileştiriyorum. Bu fark ettim. Sokak çocuklarını, İşte tinerji kullanan birisini ötekileştiriyorum. Devam ediyor. Bunu fark etmek lazım. En çok ben değilmişim meğerse. Ben de başka birini yapıyormuşum. Bunu fark ettim. Dediğim gibi yani Türkiye'de özellikle çok ağır yaşanıyor. Yani başta söylediğin gibi insan hakları konusunda değil mi? 133. sırada mı? 130. sıradayız. Evet. Cinsiyet eşitliği konusunda. Evet. Evet. İnsan hakları konusunda da aynı sıralardayız. Türkiye'de Türk olmak, yani kanman önemli değil. Kendine Türklüğü bitti yani. Hiçbir ırka ait olduğun da çok önemli değil. Çünkü bu kültür Osmanlı'dan geliyor. Yani mesela Osmanlı'ya baktığınız zaman aslında hiç Türk yok. Yani bir padişah Türktür. Padişahın dışında herkes, padişahın, bütün padişahların anneleri şeydir, Hristiyandır. Bütün sadrazamlar, vezirler hepsi devşirmedir. Dolayısıyla burada bir ırk şey de yok. Yani Türk'üm deyin yeter Türkiye'de. Türk olmak, bayrağı sevmek ve erkek olmak. Bunun dışında herkes problem yaşıyor. Bunun dışında herkes öteki. Yani bu başlıklar altında, bu söylediğim kimlikler altında politika yapan kadınlar da aynı oluyor. Beyaz oluyor, Türk oluyor ve erkek oluyor. Yani işte zaten eşcinselse eşcinsel olduğunu asla açıklamaz gibi. Yani onu iyice kapatması gerekiyor. LGBT ise eğer. Evet. LGBT'nin herhangi bir şey ise, L ise, G ise, B ise fark etmiyor. Orada o kimliği inanılmaz bir şekilde muhafaza etmesi gerekiyor. Yani en son şeyi okudum. Yani aklıma geldi şimdi. Şu an ismini hatırlamıyorum. CHP'li bir milletvekiline eşcinsel demişler. Adam şey demiş Twitter hesabında ve bütün medya, sosyal medya ağlarını paylaşmış. Eşcinsel olmadığımı ispatlayacağım demiş. Yani nasıl ispatlayacaksın? Bunun ispatı nedir anlamadım. Şey geldi aklıma. TSK hani eşcinselim, askerlik yapmıyorum rapor almak istediğinde eşcinsel olduğunuzu kanıtlayın diyordu. Ve onun için fotoğraf istiyordu. Yani bir erkekle aktif ve pasif halde olman gerekiyor. Yani içine bir şey girmesi gerekiyor. Böyle bir fotoğraf, eşcinsel olduğunu ispatlıyordun. Şimdi o adam eşcinsel olmadığını nasıl ispatlayacak? Mesela bu burada az önce bahsettiğimiz bütün baskılardan oluyor. Evet. Muhafaza etmesi gerekiyor ki orada olabilsin. Michael Jackson'ın derisini değiştirmesi gibi. Evet, tabii. Ya o zaman şöyle, mesela Google'da yazdığımızda 8 Mart'ta ilk çıkanlar şöyle. İlk çıkıyor başlıkta. Kadınlar için hediye çeşitleri, kadınlar günü çiçekleri, evet, özür dilerim hediyeleri işte falan, evet, filan. Yani evet, güç mekanizmaları değişmeden, evet, mümkün olacak mı? Yani bu bilinen tarihin sonuna geldik mi? Yani geldiğimizi zannetmiyorum. Ya da farkında olmadan mı geliyoruz? Böyle bir şey de var. Hani bazen böyle şey düşünüyorum ben. Hızlı bir şekilde komünel bir hayata doğru gidiyoruz. Sanki birden kendiliğinden olacak bir şey. gibi geliyor bana. Bazen de hayır diyorsun. Yani bunun olması için çok düzgün bir şekilde politikamı yapmamız gerekiyor. Dil, pratiğimiz, yani hiçbir şekilde onlara benzememiz gerekiyor. Eğer benzersek en ufak bir şeyde benzediğimiz an aynı sistemi tekrardan üreteceğiz gibi. Sovyetler Birliği yolda yürürken de sohbet etmiştik, anlatmıştım sana. Evet. Sovyetler örneğinde olduğu gibi, yani sosyalizm bir sistem kurulmuş ama kapitalizmle yarışıyor. Kapitalist sistemle yarışıyor. Amerika ile yarış haline girdi. Silah bırakması gerekiyordu mesela, en basit. Onu yapmadı. Bende daha çok silah var gibi bir şey yaptı. Dolayısıyla şey oldu, hani sistemin içinde kayboldu, yıkıldı gitti yani. Bunun olmaması için bizim buna dikkat etmemiz lazım. Ben en çok şeyden, yani bunu erkeklerle yapamayız, bu kesin. Cinsiyetçilik yapıyorsun diyorlar. Evet, yaparım cinsiyetçiliği, eğer bu cinsiyetçilikse. Çünkü şu an öyle bir durumdayız ki bir cins diğer bir cinsi öldürüyor. Erkekler kadınları öldürüyor. Bir cins kırım var zaten. O cins kırım varken kalkıp bana, ben de bu doğrultudan politika üretiyorsam, kalkıp bana cinsiyetçi diyemezsin yani. Bir cinsiyetçilik var zaten, öldürüyor beni. Ona cinsiyetçisin demeniz gerekiyor. Dolayısıyla erkeklerle olacağını zannetmiyorum. Ve değiştirirse bu şey, o bitiş noktasından bahsettin ya, kadınlar ve LGBT yapar. Kadınlar yapar. Ve bütün kadınlar hayatın her alanında, mesela şöyle bir şey olduğunu düşün. Hani işçi hareketini de hayal ediyoruz ya. Fabrikalar, işte ne bileyim, iş yerleri, bütün işçileri bıraksın, hayat durur. Kadınlar bırakırsa hayat dumur olur. Yani bir devrim olur. Yani düşünseniz, evi bok götürsün deyip çıksak dışarı kadınlar. Yani o gün evi temizlemiyorum. O günü kocamla yatmıyorum. O günü çocuklara bakmıyorum. O günü dışarı çıkayım. Tek bir gün bütün kadınlar sokağa çıksa, bir de güzel şöyle bir soyunsak çırılçıplak, dönüşecek. Yani bunu biraz ironi de yaptım işin içine falan. Yani kadınlardan umutluyum ben. Ve LGBT değiştirecek. Yoksa sınıf mücadelesi, yani ulusal mücadele, bilmem ne, bunlar onun içinde dönüşecek gibi geliyor bana. Özgürlüğü tek kelimeyle özetleyen, korkmayın diyen Nina Simone, kadınlar dünyayı anlamak için kapılar açar diyor. Şimdi ondan For Women parçasını dinliyoruz. Evet, Esmeray, adada yaşamak nasıl? Burada günlerin nasıl geçiyor? Bir de senin gözünden Prens Adaları bir dünya mirası mıdır? Yani İstanbul'un kalabalığını düşündüğünüz zaman adaya, yani İstanbul'a çok işim oluyor. Geri dönüşte geldiğimde başka bir kente ya da başka bir yere değil de başka bir boyuta geliyor gibi hissediyorum. Boyut değiştiriyorsun. O kadar güzel geliyor ada. Adada mesela İstanbul'dayken yürüyüş yapmıyordum. Adada yürüyüşler yapılıyor çok güzel. Yani oksijeni, ormanı, adanın her şeyi çok güzel. Tabii kendi içinde problemleri var. Şey yanı çok kötü. Kasaba kültürü bu çok kötü. Çok fazla dedikodu dönüyor. Bu çok rahatsız ediyor insanı. Yani ben dedikoduyu severim aslında. Ama böyle sevimli. Hani gıybet yaparım içinde, diyorsun. Ya, öyle değil. İçinde ironi olan, hani böyle direkt insanların yüzüne söylemek falan. Böyle şeyler olur. Ama böyle arkasında çok konuşan ve onun haberi hiç olmadan çok fazla oluyor. Çünkü kasaba kültürleri hep böyledir. Köyde yapmazsın çok fazla. Çünkü köydeki insan toprakla bütünleşiyor. Zamanı yok. Kentin kalabalığına diğer insanlar da kendini kayboluyor. Ama şeyde, kasabada öyle bir şey yok. Direkt dedikodu. Bu biraz rahatsız edici. Tabii ki bütün adalar dünya mirası listesine girmesi gerekiyor. Ve böyle ben geziyorum, yani sen de görmüşsün yaptığın işten dolayı, içinde bulunduğun şeyden dolayı, inanılmaz tarihi yerler var. Mesela Ruhban Okulu kendi başına bir tarih ve gasp edilmiş gibi şu an. Hani kapatmışlar, orada öylece duruyor, açılması gerekiyor bir şekilde, bilmiyorum yani. Keza Büyükada'da buna benzer yerler var ve adanın yapısal dokusu çok önemli. Bu çok ciddi bir şekilde tahrip ediliyor ve adaya ilk geldiğimde çok dikkatimi çekmişti. Birçok tarihi binanın üstüne kaçak çıkılmış, küçük de olsa işte teras yapmışlar, küçük bir kat çıkmışlar. Bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Ahşap. Küçük katçıklar çıkmışlar, evet. Diyorsun. Bugün bütün kıyı peyzajında küçücük falan değil, bütün bir kıyının, evet, kültürel peyzajın hepsinin, evet, böyle çok ciddi şekilde, evet, dönüşmesi, betonlaşması ve dileyen, evet, herkesin çok dilediği şekilde iş yapabilmesi, koruma, evet, kurulları, belediyeler, evet, bakanlıklar, evet, yani hepsi gözümüzün önünde yapılıyor. Bunların itirazları yapılıyor. Evet. Ve gerçekten İstanbul'un belki de diğer ilçelerinde göremeyeceğimiz kadar kolay, rahat ve çok fütursuzca yapılıyor. Değil, evet, mi? Genel olarak bizlerin, evet, adalarda şey, evet, yaşayan insanların gözlemi bu. Evet. Ve de çok üzülüyoruz biz buna. Evet. Aslında bazı yerlerin durduruluyor. Yani mesela diyelim beton döktü. Asaf mıydı? Sadık. Sadık. Bey plajı. Onu mahkeme kararı durdurdu galiba. Öyle bir şey duydum ben. Ama şu anda... Şu anda devam ediyor. Yani... Adalıların sahip çıkması lazım. Yani ada halkının özellikle sahip çıkması lazım. Biraz burada eksiklik var. Çünkü yani ada halkı istemedi mi olmaz diye düşünüyorum. Bu dünyanın her yerinde böyle. Bu şekilde hareket etmemiz lazım. Böyle hani tırnak içinde marjinal, bak bunlar marjinaldır denmesin yine. Hep öyle oluyor ya, o anlamda söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Örgütlü bir şekilde durdurabilir diye düşünüyorum ve duracak gibi geliyor bana. Yani bunu başaramayacaklar gibi geliyor bana. Böyle yani adayı korumamız gerekiyor. Ve adayı... Bildiğim kadarıyla ben Büyükada'da yaşıyorum tabii. Evet. Heybeliada'da yaşayan arkadaşlarım adanın hiçbir yerinden denize giremediklerini, her yerin çitlerle ve hatta bazı yerlerde jiletli tellerin de olduğunu, denize hiçbir şekilde ulaşamadıklarını söylüyorlar. Evet, özellikle bu pandemi döneminde bu şeyin olduğu yer, değirmenin olduğu yer, değirmen burnunun olduğu, hı-hı, yer, oralarda denize girilecek yerler vardı. Oraya bayağı bir demir örmüşler. Hani izin almadan giremezsin. Nasıl yapacaklar, ne yapacaklar bilmiyorum. Buna benzer birçok yerde öyle yerler var. Yani halk plajı yok şu an adada. Büyükada'da var mı bilmiyorum. Halkın girebileceği. Yani ben evimden, yok, çıkıyorum çok rahat bir şekilde. İşte belediye mi bakıyor ya da işte kim bakıyor? Hani kamuya açık bir plaj yok. Yok, evet. Evet. Ve yani bu bahsettiğimizde burada... topu 7.6 kilometre yürüyerek dolaşabildiğimiz bir adada, evet, dört tarafı sularla kaplı ve hiçbir yere girmiyor. Denize giremiyoruz. Evet, bu zaten yeterli herhalde, evet, değil mi? Anlatmak tabii için var olan plajlarda mesela geçen sene 50-60 lira alıyorlardı. Hı hı. Güya hani çam limanının olduğu yerde, evet, adalılar girebiliyor. Dışarıdan gelenlerden de yani en ucuzu o, yine 20-30 lira alınıyordu herhalde. Adalılardan ücret talep edilmiyor. Hani adalılar işte ben adalıyım dediğin zaman girebiliyorsun. Bu da çok yanlış. Yani şey gibi geliyor bana, adalılar bedava girsin ama dışarıdan gelen çoluk çocuğu olan biri neden girmesin? Hani dışarıdaki halk neden girmesin? Halka açık olması gerekiyor. Yani bana şey gibi geliyor. Ben öyle zannediyordum. Kıyılar bütün, hepimizindir. Evet, hepimizindir. Yasalarda tanımlanan ve şekliyle. Bu kıyıların da hepsi belediye bakması gerekiyor diye düşünüyordum. Öyle olması gerekiyor. Belediyenin buna el atması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani belediye plajları ve cüzi bir rakam olur. Ne bileyim işte oranın dönmesi için mutlaka bir şey vardır ya, bir ekonominin de olması gerekiyor. Bir bütçesinin olması gerekiyor. Bununla ilgili işte küçücük bir şey olması gerekiyor. 5 lira vereyim geçeyim. Evet. Peki senin gelecek planlarını da öğrenebilir miyiz? Söyleşimizin başında bir projenden bahsettin. Hı-hı. Yani daha doğrusu bir oyun herhalde bu. Ve bir de hani ileride böyle çok yapmak istediğin Hı-hı. bir şey var mı? Ya şimdi dediğim gibi o cepte var olan gösterilerim yani biraz açılırsa devam edecek çünkü bir talep var halen o gösterilere. Onun dışında yeni bir proje vardı. Geçen yıl aslında başladık biz bu projeye. Bir tiyatro oyunu, yine tek kişilik. Ben oynuyorum. Meltem Cumbul rejilik yapacaktı. Birlikte hmm. çalışıyorduk. Provalar da çok iyi gidiyordu. Pandemi başlayınca durdu. Hatta 17-18 Nisan geçen yıl premier olacaktı. Mart'ta başladığı için durduk. Ve halen durmuyoruz. Biraz normale dönsek bu proje çıkacak inşallah diyorum. Peki bir geçirelim. Taraftan da yani sanatçıların ne kadar ekonomik koşullarının zor olduğunu ve sadece ekonomik anlamda değil, ruhsal anlamda da en çok intiharların bir sürü müzisyen intihar etti. Yani sen nasıl hayatını devam ettirdin? Nasıl zorluklarla karşılaştın? Ya şimdi şöyle bir durum. Benim tabii ki çok zorlandım. Çok çok fazla zorlandım. İşte bir birikmişim de yoktu. Çok az da varsa hemen bitti. Dernekler, LGBT dernekleri küçük bazda projeler aldı. Ben yazılar yazdım. Böyle bir dayanışmalar geldi. Filmur Kadın Kooperatifi, Filmur Film Festivali. Orada bir projenin içinde yer aldım. Dışarıdan denetleyici olarak 7-8 aylık bir proje. Çok cüzi bir rakam verdiler. Bunlarla idare ettim ve dayanışma arkadaşlarımdan. Dayanışma. Evet. Ama devam etmez hayat böyle bir dayanışmayla. Yani ileriye yönelik de ne bileyim yani cinsiyetçilikten rahatsız olan, işçi sınıfından, kapitalizm baskısından rahatsız olan, bütün bu zulümden, eşitsizlikten rahatsız olan herkes gibi benim de eşit bir dünya hayalim var. Herkesin eşit yaşayabileceği, sınırların olmadığı, erkek egemenliğin olmadığı bir dünya hayal ediyorum ve herhalde ömrümün sonuna kadar bununla ilgili hayatın her alanında mücadelemi vereceğim. Yani sahneye çıkma nedenim de budur. Yaptığım performatik şeylerde, yapacağım oyun da politiktir aslında. Hepsi buna yönelik. Başka bir şey, bir hayalim de bütün deneyim aktarım benim için çok önemli. Yani aslında her an başlamam lazım. Böyle erteliyorum ben bunu sürekli. Bütün bu yaşadıklarımı yazmak istiyorum ben bir kitapta. Evet. Böyle de bir şey var. Yani deneyimlerin çünkü her alanda çok zorluklar yaşadın. Evet. Zor deneyimlerin oldu. Evet. Bunu aktarmak hepimiz için herhalde bunlara bakmak bizim için de iyi olacak. Peki sevgili Esmeray, programımızın sonuna geldik. Son söylemek istediğin bir şey var mı yoksa kapatalım mı? Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Yani her şeyi söyledik aslında. Peki. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Bugün Heybeliada'dan nasıl saysam bilmem ki aktivist, köşe yazarı, hikaye anlatıcısı, LGBT aktivisti, Esmeray tiyatrocu. Işte, kısaca Esmeray. Kısaca Esmeray bizimle efendim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tekrar teşekkürler ve adalar hepimizin. Hepimizin adaları.